Niecałe 9 zł. No co ty? No, przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 marca. Minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce, by temat represji wobec Polaków na Białorusi był tematem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Episkopat apeluje do wiernych i księży o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas nadchodzących świąt. Zero tolerancji. Od jutra więcej policjantów na ulicach będzie sprawdzało, czy stosujemy się do nowych obostrzeń. Aktem wrogości wobec polskiej mniejszości na Białorusi nazwał prezydent Andrzej Duda zatrzymanie działaczy Związku Polaków na Białorusi. Jak zapowiedział, będzie zabiegał o to, by kwestia ostatnich wydarzeń na Białorusi była tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ja jeszcze dodatkowo napiszę list do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie. Właśnie ten list w tej chwili dzisiaj przygotowujemy, będę go sygnował i ten list także zostanie wysłany. To są te kroki, które my dzisiaj możemy podejmować na arenie międzynarodowej, które ja mogę podejmować. Wczoraj szef unijnej dyplomacji zażądał od władz Białorusi natychmiastowego uwolnienia polskich działaczy. Prokuratura Generalna w Mińsku poinformowała, że wobec zatrzymanych wszczęto postępowanie karne. Są oskarżeni o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Według białoruskiego prawa grozi za to od 5 do 12 lat łagru. Przed nami drugie już święta wielkanocne z ograniczeniami z powodu epidemii. W specjalnym apelu do wiernych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki apeluje, by w trosce o życie i zdrowie Polaków wierni i kapłani przestrzegali zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Rzecznik Konferencji Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak podkreślał, jak istotne dla wiernych jest uczestnictwo we mszy świętej w kościele. Jest to rzecz niezwykle ważna dla dobra duchowego każdego z nas. Tym niemniej musimy podjąć wspólny wysiłek, by do takiej sytuacji właśnie nie doszło. Od jutra w kościołach obowiązuje limit jednej osoby na 20 metrów kwadratowych. Decyzja o święceniu pokarmów jest indywidualną decyzją proboszcza danej parafii. Episkopat zwraca uwagę, że poświęcić pokarmy przed wielkanocnym śniadaniem możemy też sami w naszych domach. Od jutra dodatkowo 20 tysięcy policjantów będzie kontrolowało, czy przestrzegamy nowych obostrzeń. Zamknięte będą salony fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy budowlane i meblowe. Mniej osób będzie wpuszczanych do sklepów. Zamknięte będą żłobki i przedszkola. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Tylko minionej doby policja nałożyła 9 tysięcy mandatów za nienoszenie maseczek, mówił komendant główny policji Jarosław Szemczek. Absolutna większość naszych obywateli stosuje się do tych obostrzeń, ale niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają i to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. Szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jest to niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. W sytuacjach rażącego nieprzestrzegania obostrzeń sprawy mogą trafić do inspekcji sanitarnej. Inspekcja sanitarna nie walczy ze społeczeństwem, walczy z wirusem i z pandemią. Mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Apeluję do Państwa o przestrzeganie tych podstawowych zasad dystansu, maseczki, dezynfekcji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 1000 osób ubogich i bezdomnych, szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem, zaszczepi Watykan w ciągu Wielkiego Tygodnia. To reakcja na apel papieża Franciszka, który podkreślał, że nikt nie powinien być wykluczany ze szczepień. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Szczepienia będą się odbywać w komplecie auli Pawła VI. Będą je podawać medycy wolontariusze z przychodni dla ubogich, którą urządzono pod kolumnadą Berniniego przed Bazyliką Świętego Piotra i pracownicy Watykańskiej Służby Zdrowia. Będzie to ten sam preparat, którym zaszczepiono papieża i pracowników Watykanu. Komunikat zachęca wiernych do składania datków na zakup kolejnych szczepionek dla najbardziej potrzebujących. Przypomina słowa papieża Franciszka o tym, że każdy powinien mieć prawo i dostęp do szczepień. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Są symbolem Francji jak wieża Eiffla, więc władze nad Sekwaną zdecydowały się zgłosić bagietkę na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Rytuał kupowania bagietek u lokalnego piekarza to od pokoleń integralna część życia Francuzów. Każdego dnia we Francji sprzedawanych jest 6 milionów bagietek. Jednak z powodu ostrej konkurencji aż 30 tysięcy tradycyjnych, często rodzinnych piekarni przestało istnieć w ciągu ostatnich 50 lat. A tradycyjne bagietki zastąpiły produkty bagietkopodobne. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od skoków. W Planicy ostatni akord sezonu konkursu lotów. I jak to w tej dyscyplinie nieraz się zdarzało, wiało za mocno dla skoczków oczywiście. I najpierw odwołano kwalifikacje, potem okazało się, że prawdopodobnie uda się przeprowadzić tylko jedną serię, ciągnącą się zresztą jak flaki z olejem, bo zawodnicy wchodzili i schodzili z belki startowej, ale teraz już skaczą w miarę sprawnie i mamy bardzo dobre informacje. Na prowadzeniu od niedawna Jakub Wolny, który wylądował na 237 metrze na czwartej pozycji, źle zerkam, na szóstej pozycji obecnie Dawid Kubacki. Zostajmy przy sportach zimowych. Z Polskiego Związku Biatlonu dotarła dość zaskakująca informacja. Otóż dyrektorem sportowym federacji mianowano właśnie Justynę Kowalczyk-Tekieli, której nikomu nie trzeba ani specjalnie przedstawiać, ani przekonywać, że akurat w biatlonie sukcesów nie odnosiła. Teraz hokej na lodzie, o którym mówimy rzadko, ale gdy rozpoczyna się finałowa rywalizacja w Ekstralidze, zmieniamy nastawienie i zapowiadamy pierwsze spotkanie o Mistrzostwo Polski. JHK GKS Jastrzębie zagrał się z Komarch Krakowią. Czeski trener gości Rudolf Rochaczek, zdejmując presję ze swoich zawodników, mówi, że faworytem finałowej rywalizacji są gospodarze. Wiadomo, że mieli tam o 20 punktów więcej, skład mają cały czas razem, jest to faworyt tych rozgrywek, dobry bramkarz, także ciężka robota nas czeka, my się koncentrujemy przede wszystkim na siebie, na swój zespół, na swoją grę, chcemy być bardzo dobrze przygotowani do Jastrzębia, zagra tam tak, abyśmy ten pierwszy mecz wygrali. Czyli faworytem gospodarze, ale pasy wybrały się na Górny Śląsk po wygraną. Właściwe podejście, początek dzisiejszego spotkania o 17.30, gra w finale toczy się do czterech wygranych. Uwaga, kibice piłki nożnej, to informacje niepotwierdzone, ale podobno jeden z reprezentantów Polski obecnych na zgrupowaniu kadry miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Miał zostać odizolowany od reszty. Czym to się skończy, czas pokaże. Na pewno chory na COVID-19 jest Przemysław Pawlicki, czołowy zawodnik GKM-u Grudziądz i na pewno nie weźmie udziału w pierwszym spotkaniu GKM-u w Ekstralidze. Lider rywalem drużyny z Grudziądza będzie Betard Sparta Wrocław. Ten mecz zaplanowano na 3 kwietnia i na koniec zaglądamy jeszcze do Planicy. Tam na prowadzeniu już dwóch Polaków, jeszcze dalej od Jakuba Wolnego skoczył Piotr Żyła. Zaliczył odległość 239 metrów i teraz to on prowadzi w dotychczasowej rywalizacji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś ciepło, choć niezbyt pogodnie. We Wrocławiu i Opolu termometry mogą pokazać nawet 15 stopni. W całym kraju miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Weekend też zapowiada się w kratkę. Jutro pogodnie. W centrum i na południu termometry pokażą do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Myśl pożyczeniowo. Weź online pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO lub w serwisie IPKO. A prowizja? Tak niska, że Cię zaskoczy. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze? Powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Polska. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Falling asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, yeah. Your hands are tied but you're losing grip. Quickly fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas dirty and dreaming of the other side. Save your tears and laughter because it doesn't matter what you find. It ain't pretty. Wrong and you feel like you can barely survive, yeah. When those around you are crumbling downwards, buried in the sunset light. Lotów w Planicy jakoś się rozkręcił piekielnie. Mocni Polacy, Piotr Żyła 239 metrów, Jakub Wolny 237, o czym słyszeliśmy przed chwilą w serwisie. Będziemy zatem, proszę Państwa, śledzili i z uwagą obserwowali to, co dzieje się na tej mamucie i skoczni. A przed nami jeszcze kilka bardzo ciekawych tematów w tej godzinie. Zapraszamy do trójki. Między innymi o osołowiowej Elce Państwu powiemy. To bardzo ciekawa postać. Pani Elżbieta, która kolekcjonuje figurki ptaków. Zobaczą Państwo jej mieszkanie także na naszym trójkowym Facebooku, na które niebawem Państwa odeślemy. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z Twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. Muzyka. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Po zapowiedzi osowiałej Elki od razu przypomniała mi się książka o bełkotaniu i faflunieniu Mirosława Oczkosia. Państwo wybaczą to, żywa antena w końcu. Skoki skokami, o których przed chwilą mówiliśmy, trwa jeszcze pierwsza seria tych skoków w Planicy, ale tymczasem powiemy o polskiej reprezentacji w piłce nożnej, która przeszła wczoraj oj ciężką przeprawę z Węgrami. Mecz skończył się wynikiem 3-3. Na szczęście, możemy powiedzieć, dla biało-czerwonych. Jeśli niektórzy myśleli, że spotkanie w Budapeszcie będzie proste, łatwe i przyjemne, to szybko zmienili zdanie, a wśród tych byłem również i ja. Mecz pierwszej kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze, no, zmusił Polaków do trudnej walki o remis. Był debiutem nowego selekcjonera naszej reprezentacji, Paulo Sousy. Podobno, proszę Państwa, w historii debiutów ani jeden z trenerów nie zakończył meczu zwycięstwem. Paulo Sousa zakończył remisem, na jego szczęście. Pytanie, co teraz? Jakie popełniliśmy błędy? Co dobrego było widać w naszej grze? O tym wszystkim już teraz Martyna Masztalerz. Dziurawa obrona to najczęstszy komentarz padający pod adresem naszej reprezentacji po meczu z Węgrami. Obrywa się też Paulo Sousie. No przede wszystkim źle dobrał skład, to po pierwsze. Po drugie, no gra obronna na tym poziomie, jaką zaprezentowała wczoraj reprezentacja Polski, no to po prostu była momentami, nie boję się użyć tego słowa, żenada. No, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie aż tak słabo grającej w obronie reprezentacji Polski. Mówi krakowski dziennikarz sportowy z Gazety Krakowskiej Bartosz Karcz. Zgadza się z nim Marek Solecki z redakcji sportowej Radia Kraków. No jeśli chodzi o źle dobrany skład, to sam trener przyznał na konferencji prasowej po meczu, że gdyby po tym spotkaniu podejmował decyzję co do obsady poszczególnych pozycji, to pewnie ten skład wyglądałby trochę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o mankamenty w grze, to graliśmy na pewno zbyt wolno w pierwszej połowie, no i popełniliśmy kilka bardzo poważnych błędów indywidualnych, kilka bardzo poważnych błędów w obronie. Sam Paulo Sousa w pomeczowej konferencji przyznał, że w pierwszej połowie Polacy grali zdecydowanie za wolno.

Program trzeci.

więcej czasu na rozliczenie podatku CIT. Uf, niektórym kamień spadł z serca. Z kolei samorządy zacierają ręce na dochody z podatku PIT i kuszą podatników. Czym? O tym za chwilę, między innymi w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Ekonomia w Trójce. Szczegóły przedstawi Sylwia Zadrożna. Przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji CIT. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej. Nowy termin to 30 czerwca, a nie 31 marca. Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod ten urząd. Rzeczniczka resortu Iwona Pruszyńska wyjaśnia, że chodzi o e-maile, w których podatnicy są wzywani do uzupełnienia formularza z rozliczeniem podatku. Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, które sugerują, że nadawcą jest Ministerstwo Finansów lub podległy mu podmiot. Odbiorcy takich wiadomości są wzywani do uzupełnienia formularza dotyczącego rozliczenia podatku. W rzeczywistości jest to jednak kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzić dane osobowe i informacje dotyczące kart kredytowych. W sytuacji otrzymania takiego e-maila urzędnicy proszą o niezwłoczny kontakt na adres incident@mf.gov.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada połączenie grup działających w sektorze energetycznym. Chodzi o Orlen oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą występowały w Polsce, sprawa została przekazana właśnie do UOKiK-u. Ponadto główni kontrahenci i konkurenci uczestników koncentracji zlokalizowani są również w Polsce, zatem urząd będzie mógł stosunkowo łatwo przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli zebrać materiał dowodowy niezbędny do dokładnej oceny sprawy. Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie rozpocznie się po formalnym złożeniu wniosku do urzędu przez podmiot przejmujący. Miasta liczą na dochody z PIT, kuszą nagrodami, rabatami, tańszymi biletami w komunikacji miejskiej czy dodatkowymi punktami w czasie rekrutacji do żłobka. Część miast oferuje pakiety zniżek ważne nawet przez cały rok. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się kolorem zielonym. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,18, kurs funta brytyjskiego to 5,42 zł. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Near enough, I gotta tell you the truth. 18 minut do godziny 18. Trwa już weekend. Mamy nadzieję, że trójka towarzyszy Państwu w tych przygotowaniach przed weekendem. Tym bardziej, że oj, będzie on bardzo długi. I z nowymi obostrzeniami. Ale teraz zupełnie nie o tym. Proszę Państwa, niektórzy zbierają znaczki, inni kolekcjonują puszki lub buty, a pani Ela, bo o niej mowa, zbiera sowy. 73-letnia wrocławianka od niemal 30 lat kolekcjonuje figurki ptaków. Jej zbiór liczy ponad 6 tysięcy rzeźb i o czym mogą się Państwo przekonać na własne oczy, na naszym trójkowym profilu na Facebooku są absolutnie wszędzie. Na parapetach, stołach, półkach i podłodze, w salonie, w sypialni, a nawet w łazience. Nazywają mnie osowiała Elka. Mój przyjaciel, z którym się wychowywałam, zachorował na raka i jakoś tak w 2005 wręczył mi jedną sowę. Za jakieś 2 tygodnie jechałam do Francji i idziemy na takim bazarze. Ja mówię, ty do siostry, mówię, zobacz, to jest podobna sowa do Stefkowej. Trzeba parkę z nich zrobić, może nam się rozmnoży. I tak się zaczęło. Ja widzę, że tutaj... Na sobie też sowę ma pani. Sowa. Jestem... Dwa pierścionki? Kolczyki? Jestem cała osowiała. No, kochanie, dopiero zobaczysz. Tylko proszę się nie śmiać, okej? Okay? Okej, okay, umowa stoi. Dobra. No, zebrać płaszczyk, bo tu jest dość... Rany, Julek. Nie ma rany. Ile oczu na nas patrzy? Ojej, około 6 tysięcy będzie już. One przybywają, nie ubywają. Przylatują. Przylatują. Wszędzie są. Po prostu, o, na podłodze. O proszę, nawet poduszeczka. Widzi pani? Wracam do domu, mam zajęcie. Z pieskiem. Ja właśnie się chciałam zapytać, jak wygląda sprzątanie? Bardzo to jest męczące, ale robię to raz w tygodniu i odkrywam. Każdą podnosi pani? Każdą. Ale to jest fantastyczna rzecz, bo ja za każdym razem zmieniam aranżację też. No po prostu jest ciągle tutaj zamiana tych słów, nie? To jest, idziemy dalej. O proszę. A teraz do kuchni. No co? Tu się nie ma co śmiać. Jak one by wszystkie zahukały na raz? Nie, no to nie wiem, Wrocław mógłby iść w powietrze. I to z całego świata mam. To nie tylko, że to jest kolekcja, bo ja sobie wymyśliłam. O, fartuszek, przyjdzie pani na rosołek. Chce pani przyprawić coś, ja panią ubiorę odpowiednio, tak. Umówione. Tak, tak. No wszędzie są, wszędzie. Wie pani co? I wszystkim ludziom i sobie życzę radości, dużo radości, nic więcej. Bo jeżeli w sobie nie masz radości, to ta pasja cię też lekceważy. Czasami powiesz, a po co mi to, albo to, nie? A tu nie, ja się z każdej rzeczy cieszę. Ja wchodzę, o, zakurzyłyście się trochę, no to już biorę. Nieraz nie zdążę się rozebrać i już jest jedna półka przetarta. I tak, tak to wygląda. No i gratuluję. Dzięki serdecznie. Mam zajęcie, nie muszę seriali tureckich oglądać. Uwielbiamy tak pozytywnie zakręconych ludzi i mnóstwo radości od pani Eli prosto z Dolnego Śląska Państwu. Przekazujemy tę niezwykłą kolekcję osowiałej Elki, bo tak na panią Elżbietę mówią znajomi, miały szansę podziwiać reporterki Radia Wrocław. Justyna Kościelna i Patrycja Dzwonkowska. Zapraszam Państwa na trójkowego Facebooka. Nie mogą Państwo tego przegapić. też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.